Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta ahlak dersine konumuz önemli, büyük bir konu. Faiz. Riba. Geniş bir konu. Biraz seferruatına gireceğiz inşallah. Bu hafta yetmeyebilir, önümüzdeki haftaya da sarkabilir. Şu an itibariyle öyle gözüküyor. Kardeşler, faiz, dilimizde faiz. Arapçada riba, artma, arttırma demek, çoğalma demek. Sözlük manası. Şeriatın yasakladığı manadaki riba ise aslında bu emir geldiği zaman, riba ile ilgili, faiz ile ilgili yasak haram geldiği zaman cahiliyede uygulamaya gelen tek bir çeşit faiz varmış. Tek bir çeşit. O da ne? Birisi, duruma müsait olan birisi, borç isteyen. Birisine borç veriyor. Vakti geldiği zaman da borçlu kimse borcunu ödeyebilirse ödüyor. Ödeyemezse alacaklı diyor ki ya borcunu ver veya arttır. Belli bir süre karşılığında borcun miktarını arttır. Yani örneğin 10 lira verdiyse sürede doldu. Konuşulan, anlaşılan süre doldu. Bu süre geldiği zaman ya 10 lira mı ver veya bunu 2 ay, 3 ay, 5 ay neyse ertelemeli 12 lira yap. Yani günümüzün tefeciliği. Bankaların resmi kanaldan ve kanun olarak yaptıkları iş. Eskinin tefeciliği. İslam bu ribayı yasaklıyor, faizi yasaklıyor. Ancak faizi yasaklamakla beraber bunun ümmet arasında hem de insanlar arasında, sadece ümmet arasında değil, insanlar arasında çok fazla çeşitlerin olduğunu ortaya koyuyor. Yani faiz, riba denen şeyin sadece parasal ilişkilerde olmadığını, ticaret ilişkilerinin, üretim ilişkilerinin ve insani ilişkilerinin bir kısmında olduğunu beyan ediyor ve hepsini yasaklıyor. Ve bu yasaklamayı da Allah Azze ve Celle hikmeti gereği tıpkı içkiyi yasaklaması, haram kılması gibi belli merhalelerde, belli aşamalarla yapıyor. Onlardan birincisi Rum suresi 39. ayette geldiği üzere Allah-u Teala önce bunun insanlar nazarında, insanlar katında her ne kadar artıyor olsa da, artıyor görünse de Allah katında bunun artmayacağını beyan ediyor. İnsanları zekata, sadakaya, hayra teşvik ediyor. Allah yolunda harcamaya, Allah için malının karşılığını vermeye teşvik ediyor. Buyuruyor ki ve ma ateytum mir rebelli yerbu ve fi envalin nas fela yerbu imdallah. İnsanların mallarındaki artsın diye ribadan aldığınız şey Allah katında artmaz, çoğalmaz. Ve ma ateytum min zekatin turiduna vechallah fe ulake humul mudifun. Ve zekattan Allah'ın vechini, Allah'ın rızasını isteyerek her ne verirseniz de bu zekata gelince işte bunu verenler katlayacak olanlardır. Hem mallarını katlayacak olanlardır hem de sevaplarını katlayacak olanlardır. Ribayı, faizi insanlar parası artsın diye, katlansın diye veriyorlar bu alışverişe, bu ilişkiye razı oluyorlar. Ama Allah katında bunun artmayacağı, biraz sonra gelecek hadislerde, bilakis bunun azalmaya mahkum bir iş olduğunu beyan ediyor İslam dini. Ama merhaleyle tabii. Önce insanların arasında böyle tabiri caizse çerez gibi yaygın olan ve olmazsa olmaz bir ilişki olarak kabul edilen bir hususu Allah Azze ve Celle hikmeti gereği önce çirkin gösteriyor. Daha hayırlı olanı teşvik ediyor. Biraz sonra Ali İmran Suresi 130. ayette gelecek. Faizden yememeyi tavsiye ediyor ve felaha kurtuluşa giden yolunu tavsiye ediyor. En sonunda İslam'ın tamamlandığı döneme yakın bir süreçte de Bakara Suresi uzun ayetlerle tam olarak haram kılıyor, yasaklıyor. Ama bu süreç belki de 10-12 senelik bir süreç. Yani 10-12 senede Allah Azze ve Celle ribayı haram kılıyor. Bu sürede insanların kalplerine bunu önce yanlışlığını atıyor. alternatif olan, sevdiği doğru olanı teşvik ediyor, tavsiye ediyor. En son mahrem kalıyor. Cahiliye dönemindeki ribanın, faizin çok yaygın oluşunu ben günümüzdeki mevcut halimize çok benzetiyorum. Yani o günler yaşamadım ama anlatıldığı kadarıyla. Çünkü günümüzde de özellikle o parasal ilişkilerde, esnafın ilişkilerinde, sonra bir mal mülk edinme hevesindeki insanların, vatandaşların ilişkilerinde faiz öyle bir hal aldı ki sanki bunsuz bir hayat olmaz. Bunsuz bir ekonomik düzen olmaz. Bunsuz bir devlet yönetimi olmaz algısı oluştu. Daha da ileri faizsiz, kredisiz herhangi bir servet edinilmez, bir mülk elde edilmez gibi bir algı oluştu insanlarda. Bu kadar yaygınlaştı, bu kadar böyle revaç buldu ve sanki olmazsa olmaz bu hayatın zorunlu şartlarından birisi gibi bir algıya dönüştü maalesef. Allahu alem cahiliyede belki bundan biraz az, belki biraz daha fazla ama bu yaygınlıktaymış. Bu kadar çokmuş, yaygınmış. Allahu Teala hikmeti gereği bu hususu haram kılarken insanları yarattığını en iyi bildiği hal üzere insanları yavaş yavaş buna alıştırıyor. Birinci merhalede bunun insanların nazarında artar gibi gözükse de Allah katında artmadığını beyan ediyor. Daha sonra da zekatın, sadakanın değerine vurgu yapıyor. Hemen akabinde Ali İmran suresi 130. ayette de geldiği üzere Ya eyyühellezine amenu la te'kulur riba ed'afen mudafa vettegullaha leallekum tuflihun buyurarak iman edenlere sesleniyor. Bütün insanlara değil de iman edenlere. Ey iman edenler kat kat arttırılmış olarak faiz, riba yemeyin. Allah'tan sakının ki yani Allah'ın emirlerine, yasaklarına riayet edin. Bu faiz hususunda da faiz yeme işinden el çekin ki felaha kurtuluş eresiniz dedi. Gene haram kılmıyor. Ama iman edene sesleniyor. Bu iş benim sevmediğim iş. Ve sizi felaha, kurtuluşa götürmeyecek bir iş. Bilakis sizi batağa götürecek bir iş. Manasında ikaz ediyor Allah Azze ve Celle. Felaha çağırıyor kullarını. Takvaya teşvik ediyor. Nihayet Bakara suresinin son kısımlarındaki ayetlerle birlikte de Allah Azze ve Celle bu melanet işi kesin olarak haram kılıyor. Terk edenlere vaat ettiği mükafattan devam edenlere de ceza tehdidiyle aynı zamanda bunun alternatif olmak üzere borçlu kimseye mühlet verilmesi hatta eğer mümkünse imkan varsa bunu tasadduk ederek bağışlanmasını ısrarla tavsiye ediyor, teşvik eder Allah Azze ve Celle. Haram kılan ayetler hangileri? 275. ayet. Bakara 275. ayetten başlıyor. 280, 281'e kadar hatta devam ediyor. Şimdi uzun uzettiğince alimlerin tefsiriyle onlara işaret edeceğiz inşallah. 275. ayette اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ Sizleri şimdiye kadar faizden, bu ribadan sakındırdım ya, onun takva olmadığını, onun insanların nazarında artsa da Allah katında artmadığını beyan ettim ya, İşte bunu yemeye devam edenler, yani faiz yiyenler, kıyamet gününde şeytanın çarptığı kimselerin kalkışı gibi kabirden kalkarlar buyuruyor. Yani insanlar mahşer sahasına toplanmak için gömüldükleri kabirden, topraktan, gökten yağan bir yağmurla bir bitkinin topraktan çıkması gibi çıkacaklar ya, işte o andaki çıkış, kalkış, faiz yiyen, dünyadayken faiz yiyen kimselerin ayağa kalkışı, dikilişi sağralı, cin çarpmış insanların yani böyle devrilip duran, ayakta dikilemeyen, devrilen, ayağa kalkmaya çalışan, öbür taraf devrilen, işte ellerini kullanan, sıkan, çırpınan, titreyen ve kendisini kontrol edemeyen, hareketlerini kontrol edemeyen birisi gibi ayağa kalkar. Kalkar düşer, kalkar düşer. Alimler derler ki, bu hal faiz yiyen kimselerin en aşikar alametidir. Yani bu alameti gören insanlar bilecekler ki bu dünyada faiz yedi. Riba ile hemhal oldu. İnsanlar o kişinin dünyadayken yediği bu melanetten, yediği bu pis işten haberdar olacaklar. Daha ne zaman daha? Kıyamet olur olmaz. Yani haşr toplanma için yerden biter bitmez onların zahir oluş insanlara rezil edilişi başlayacak. Ve onlar ayakta duramayacaklar. Kapmaya çalışırlar, öbür tarafa devrilecekler. Oradan kapmaya çalışıp bu tarafa devrilecekler. Allah korusun. Şeytanın çarpması biliyorsunuz, ayette de geldiği üzere, hadislerde de var. Şeytanın çarpması çok aşikar, açık, nettir. Şeytan insanlar üzerinde Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın müsaade etmesiyle etkilidir. Şeytan musallat olduğu kişinin bazen tüm vücuduna etkide bulunur, bazen aklına etkide bulunur, bazen kalbine etkide bulunur. Allah-u Teala şeytana, yarattığı şeytanlara böyle bir imkan vermiş, böyle bir güç vermiş. Ama bu tabii ki tevhidin gereği olmak üzere Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir varlık bir başkasına fayda da veremez, zarar da veremez. Allah Azze ve Celle'den bu hususlarda selamet istiyoruz. Sıkıntılı olan kardeşlerimiz için şifa, afiyet istiyoruz. Tabii ki böyle bir hale düşmek istemeyiz, hiçbirimiz istemeyiz. Hiçbir Müslüman kardeşimiz için de istemeyiz ama bundan kurtulmanın da yolları var. Bundan kurtuluş için de bu hususta ehil, bu hususta bilgili ehl-i sünnet insanlara müracaat edip onlardan yardım istemek gerekir. Yoksa o şeytanların ortakları olan işbirlikçileri, cambazlara, para tuzaklarına kanmamak lazım. Ve şeytanın bu musallat oluşunu def etmeye çalışırken de tevhide zarar verecek, kişinin imanına halel getirecek bir girişime yönelmemek lazım. Allah korusun Azze ve Celle. Dünyadayken bu insanlar nasıl paradan para kazanmaya, faiz gelirine tamah etmişlerse, bu tamahkarlıklarından dolayı gözleri kör olmuş, nereden gelirse gelsin, nasıl elde edersem edeyim diye işleri, güçleri, dertleri para olduğu için, paradan para kazanma, faiz gelir olduğu için onların kıyamet günündeki bu halleri, onların o tamahkarlığı daha dünyadayken yaptıkları iş hemen dünyadan da çıkar çıkmaz hesap gününde ortaya dökülecek ve onlar delirmişçesine hareket edecekler. Çünkü delirmişçesine faiz diyorlardı. Evet, Allah korusun onlardan olmaktan. Peki onların bu halde olmasının sebebi nedir? Yani onlar niye faiz yiyorlardı? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلُ الرِّبَى. Onların bu şekilde oluşları, onların sadece alışveriş de faiz gibidir demelerindendir. Yani onlar şeytan çarpması haline büründüren bu günah işlemeleri, faizi yemeleri, onların neden dolayı? Faizle alışverişi bir denk görüyor olmalarından. Hakikatte öyle midir? Benzerlik var mı? Var. Ticarette bir malı satıyorsun, onun karşısında para alıyorsun. Kâr ediyorsun. Orada da parayı satıyorsun, paradan kâr ediyorsun. Neticede bir alışveriş var. Bu cihetten alışverişle riba, faiz benziyor diyorsun. Bununla beraber alışveriş ile faiz ilişkisi arasında bir ayrım var. O ayrım ne? Onu inşallah önümüzdeki derse bırakacağım. Faiz işi neleri yasaklar, neleri engeller, ümmete ne gibi zararlar verir o zaman aktaracağım. Ama en basitinden borç alışveriş ilişkisini kesiyor. Sonra üretimin kıtaya kesintiye uğratıyor. Hazırdan para kazanmak çünkü oturduğu yerden risksiz, yattığı yerden para kazanmak insanlara kolay geliyor, cazip geliyor. Ama alışveriş bir emek ister, çaba ister, girişimcilik ister, risk yüklenmeyi ister. Ve bunun üzerinden insanlar nasiplenirler. Yani istihdam sağlanır, insanlara iş sahası açılır. Ama öbüründe böyle bir şey yok. Bunun gibi birçok zararları var. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle zahirde fayda gibi gözüken bu işi zararı daha fazla olduğu için yasak kılmamıştır, haram kılmıştır. Ama o kalbi kapalı olan insanlar ne gibi görüyorlar? Alışverişte faiz gibidir. Yapılan iş, yapılan şekil aynıdır diyorlar. Basireti kapalı olan insanlar için tutunacak dalları var. Ama ayet nasıl geliyor bakın. Ve ehallallahu l-bey'a ve harrama riba. Halbuki Allah alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Allah neleri haram kılar? insanlığa zarar veren şeyleri haram kılar. Veya zararı faydasından daha fazla olan şeyleri haram kılar. Allah alışverişi helal kılmışsa bundan maslahat vardır, fayda vardır. Allah faizi haram kılmışsa bunda zarar vardır, ziyan vardır veya bir kısım faydası olsa da zararlı faydasından daha fazladır. Bundan dolayı haram kılmıştır. Öyleyse mümin kimseler için alışveriş faiz gibidir deme lüksü yok. Çünkü ayet hemen nerede onu önüne geçti. Allah alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Evet. Devam ediyorum. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْضَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ. Her kime Rabbinden bir öğüt gelirse, ki öğüt az önce tahminen söylediğimiz üzere 10-12 sene geldi. Faiz hakkında öğüt iman edenlere, Kur'an'ın muhataplarına ne kadar uzun bir süre geldi. Bu öğüt her kime gelir de bu öğütün neticesinde bu işi sona erdirir, terk ederse, faiz ilişkisini terk ederse ne var? Ona geçmişte aldığı var. Yani geçmişte aldığı onun. Faizden elde ettiği kar, gelir ona ait. Onu vermesini istemiyor Allah-u Teala. Onu kendisine çıkarmasını, eline çıkarmasını istemiyor. O ona ait ama işe Allah'a ait. Burada işe Allah'a ait hususunda alimler ihtilaf ediyorlar. Yani burada affedip affetmemesi Allah'a aittir. Affedecektir. Allah bunu vaat etmiştir. Manalarında anlayışlar var. Veya gelecekte onun tekrar faiz ilişkisine dönüp dönmeyeceğine dair inşallah hayatı manalarında. Ama lafzın akışına baktığımız zaman geçmişteki aldığını vermesini emretmiyor Allah Azze ve Celle. Geçmişte faizden elde ettiği geliri terk etmesini, ondan kurtulmasını emretmediğine göre bunu bağışlayacak demektir. Bundan dolayı hesaba çekmeyecek demektir. Tevbe ederse bir kimse bu tevbesinden dolayı geçmişte evvelden faizden elde ettiği gelirin hesabına, kitabına bunu sermayesine çıkarmaya çalışmasına gerek yok. Hükmü çıkar burada. Alimlerinde genelde işaret ettiği üzere. İşinin Allah'a ait olması da o affetme işini yapacaktır. Çünkü Allah-u Teala başka naslarda tevbe edeni sever ve tevbe edeni de bağışlamayı da sever. Ve tevbe eden kimse sanki hiç o günahı işlememiş. Dolayısıyla işinin Allah'a kalması ve izin ayet hala onun bağışlanacağına ve geçmişinden hesaba çekilmeyeceğine işaret etmektedir. Terk edene, faiz ilişkisinden vazgeçene böyle bir hak var. Yani geçmiştekinden sorumlu olmayacak ve bağışlanacak. Dönerse bir insan, kendisine bir vaaz, nasihat geldi, ikaz geldi, ikazdan ders aldı, ibret aldı, terk etti. Yok, ibret almadı. Faiz alışverişine dönerse, faiz alışverişine ilişkisine devam ederse nedir onun karşılığı? Ve men ade fe ulaki ashabun narihum fiha halidun. Her kim de dönerse, yani Rabbinden gelen öğütten sonra faizli alışverişe devam ederse faiz ilişkisine, işte onlar cehennem halkıdırlar ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Niye? Çünkü işledikleri günah çok büyük bir. Bir hadis-i şerifte geldiği üzere 7 helak edici büyük günahtan sakının der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan birincisi nedir? Birincisi Allah'a eş koşma. Onlardan bir tanesi de nedir? Faiz yemek. Faiz geliri yemek. Helak edici, yok edici, perişan edici 7 büyük günah. Hadis okuyacağım inşallah. Onlardan bir tanesi de ne? Faiz yemek. İşte kim Rabbinden öğüt geldiği halde hala faiz ilişkiye, faizden gelir elde etmeye, almaya, vermeye devam ederse onlar cehennem halkıdırlar ve ebedi kalacaklardır. Çünkü onlar helak edici bir günaha ısrar ediyorlar, devam ediyorlar. Önemsemiyorlar onunla ilgili gelen tehdit. Belki de helal sayıyorlar, helal kabul ediyorlar. Şu an günümüzde toplumların büyük çoğunluğunu helal kabul ettiği. Bu helaldir demeseler de çeşitli vesilelerle helalleştiriliyor bu. Mübah kabul ediliyor. Mesela insan birisi çıkıyor ki diyor ki ya ben kimden borç bulayım? Borç bulamıyorum ki. Banka diyor, banka bana babamdan daha yakın diyor. Babamın vermediğini bana güler yüzle çay ikram ederek, kahve ikram ederek veriyor diyor. Sonra bazı hocalar veya hoca kılıklılar diyelim. Araba veya ev almak zaruri ihtiyaçlardandır. Zaruri ihtiyaçlarda da bu mübah olur diye fetva veriyorlar çok rahat. Krediyle alışveriş yapmaya çok rahat fetva verebiliyor insan. Ve bu insanlar, insan ya yani bu kişiler insanların ağzına baktığı fetva sorduğu insanlar. Bunların aracılığıyla, şu gerekçeyle, bu gerekçeyle bu iş artık mübah kabul edilir. Televizyon açıyorsunuz, 10 reklamdan belki 8'i banka reklamı. Radyoyu açıyorsunuz, 10 reklamdan belki 5'i banka reklamı. Banka kredi reklamı. Gazeteler açıyorsunuz, internet açıyorsunuz, herhangi bir sayfanın sağında solunda mutlaka banka reklamları. Telefonlarınıza gelen, telefonlarımıza gelen reklam mesajlarının büyük çoğunluğu banka reklamı. Bu o kadar böyle yağmur gibi insanların üzerine salınan üzerine yağıyor ki artık insanlar bu oranda gelen etkiden etkileniyorlar. Bu kadar reklam insanların üzerinde ne yapıyor? Artık normalleşmeye, doğallaşmaya başlıyor. Eski etkisini yitiriyor haliyle. Bir de çıkıp böyle karşılarına bu haramdır. Bu Allah'a ve Resulüne karşılaşılmış bir savaştır. Sakın ha bundan. Dünyanızı düşünerek ahiretinizi kaybetmeyin diyebilen birileri yok. Varsa da sesi çıkmıyor. İnsanların ağzına baktığı insanlar da bunu demiyorlar. Bu kadar reklam, bu kadar bu işin mübah olması adına yapılan çabalar, çalışmalar ve karşısında da ciddi bir muhalefet yok, karşı çıkmak yok. Halli insanlar önlerini göremiyorlar. Allah Azze ve Celle bizim yardımcımız olsun. Amin. Azze ve Celle bu hususlarda. Devamında Allah-u Teala buyuruyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah ribayı, faizi ne yapar? Mahveder, siler, yok eder ve sadakalarda bereketlendirir. Yani içine faiz girmiş bir geliri, içine faiz girmiş bir iş yerini, içine faiz geliri girmiş bir evi perişan eder. Vallahi billahi bunun yaşanmış o kadar çok örneği var ki. En hafifinden şunu duyuyorum insanlardan. En hafifinden faiz evimize girinceye kadar veya faiz ödeme işi, faizle bir şey alışveriş yapma işi evimize girince kadar evimize bolluk bereket vardı elhamdülillah. Ama şimdi yetişemiyorum, yetiştiremiyorum. En hafifini söyleyen bunu söylüyor. Bunun dışında ailesi yıkılan, işini kaybeden, intihar eden, elindeki mevcut aldığı evini, arabasını kaybeden, bağını bahçesini satarak bu işten kurtulmaya çalışan, hala bankaların kapısında sürünen, hala bankaların açtığı davalardan dolayı mahkemelerde sürünen insanların haddi sayısı nedir bilmiyoruz. Allah faizi ne yaparmış? Mahvedermiş. Perişan edermiş. Yani faiz ilişkisine giren insanın hayatını alt üst edermiş Allah-u Teala. Ayette bunu söylüyor. Ve sadakayı da ne yaparmış? Bereketlendirilmiş, arttırır. Bir hadis. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah ancak temiz olanı kabul eder ve kulun temizinden verdiği bir sadakayı sağ eliyle alır. Kıyamete kadar onu ne yapar? Atın yavrusunu veya devenin yavrusunu nasıl büyüttüğü gibi onu büyütür. Küçücük bir sadaka. 5 kuruş, 10 kuruş sadakayı ne kadar yapar? Uhud dağı kadar. Uhud dağı ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Kocaman bir dağ. Hem yüksekliği yüksek, hem genişliği yüksek. Kocaman bir dağ. Küçücük bir sadakayı, 5 kuruş, 10 kuruşu bir dağ kadar büyütür Allah-u Teala. İşte Allah ne diyor burada? Allah boşa konuşur mu? Allah haşa ve kella laf olsun diye konuşur mu? Allah faizi, faizle ilişkiye gireni ne yapar? Mahveder. Sadakayı bereketlendirir. Verdiğin 1 lirayı Uhud dağı kadar büyütür, çoğaltır. Genişletir, bereketlendirir. Ama aldığın, faizle aldığın bir nesne, her neyse bu, senin burnuna fitil fitil getirir. Ahiretteki hesap ayrı, bu dünyadaki sadece. Ahiretteki bir sorulacak hesap ayrı. Bu dünyada peşin vermeyeceksin. Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. Onun azabını gerektirecek şeylerden. Vallahu la yuhibbu kulle keffarin esim. Allah küfürde ısrar edenleri, çok küfredenleri ve günahta ısrar eden, çok günah işleyenleri ne yapmazmış? Sevmezmiş. Yani faiz hakkındaki gelen tehditlere rağmen hala faizli muameleye giren kimseler ne kısmında? Günahta ve küfürde ısrar eden kimseler kısmında. Ve Allah onları sevmez. Allah sevmediğin zaten nerede helak olduğuna bakmaz. Mahvolmuş, perişan olmuş, mahkemelerde sürmüş, evi dağılmış, ocağı dağılmış, bunlara değer vermez. Sevmiyor çünkü. Allah sevmediğine, değer vermediğine bakar. Niye? Az sonra gelecek. Çünkü bunlar Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış demektir. Faiz ilişkisine gelen kimseler ne yapıyorlar? Çok büyük bir işe kalkışıyorlar. Allah ve Resulünün olduğu bir cenaha, bir tarafa karşı savaş meydanına çıkıyorlar. Savaş etmek istiyorlar. Allah ve Resulü ile savaştır. Subhanallah. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve eqâmussalâte ve âtevuzzekâte lehum ecruhum inde rabbihim ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Evet, faiz ilişkisi hakkında mücadele eden, bunu devam ettirenler hakkında gelen tehdit böyle. Peki iman eden, salih amel işleyen, namazı kılan, zekatı veren kimseler hakkında ki bunlar ne yaparlar? Faizden uzak dururlar. İman etmiş ve salih amel işleyen kimseler. İşte bu kimseler var ya, onların ecirleri Rablerine katılmaz. Sevapları Allah hakkında mahfuzdur, korunmaktadır. Onlara ne korku vardır, ne üzüntü vardır. Allah bizleri onlardan yapsın Azze ve Celle. Çünkü onlar ne yaptılar? Allah şunu yapın dedi, onu yaptılar. Şunu yapmayın, onu yapmadılar. Şöyle inanın, öyle inandılar. Bunu terk edin, onu terk ettiler. Bunu yapan kimseler Allah Azze ve Celle ne yapar? Korkudan da emin eder, üzüntüden de emin eder. Dünyada dar bir yaşantı, insanların refah içerisinde yaşantısına karşı biraz sıkıntılı, biraz böyle istediği gibi yaşama olabilecek mi? Tabii ki olacak. İmtihan dünyası. Her iki dünyada rahatlık yok. Burada biraz rahat siz olsun ki ahirette rahat ediniz. Sonra Allah Azze ve Celle iman eden ve salih amel işleyen bu ecir vaat ettiği, korkudan ve üzüntüden güvende kılacağını vaat ettiği kullarına seslenir. Ya eyyühellezine aminuttegullaha ve zeru ma begiye mine riba in kuntum müminin. Ey iman edenler, ey ben iman ettim diyen kimseler, sizler gerçekten iman etmişseniz, hakiki manada gerçekten iman etmişseniz, o zaman faizden geri kalanı ne yapın? Terk edin. Ki bu takvadır. Allah'tan sakının. Allah'tan sakının. Kendinizi Allah'ın azabından koruyun. Ve ne yapın? Faizden kalanı terk edin. Bırakın. Yani bu emir geldiği anda sizin yaptığınız faizle ilgili tüm anlaşmaların hepsini iptal edin. Sizin almanız gereken, anlaştığınız her neyse o kısmı terk edin. İman etmiş kimselerseniz terk edin. Gerçekten Allah'a ve onun emirlerine iman etmişseniz bunu terk edin. Fe illem tef'alu fe'zenu bi harbin minallahi ve rasulih. Şayet bunu yapmazsanız, ben size bunu terk edin diyorum ya, faizin geri kalanını terk edin, faiz gelirini bırakın, yönelmeyin, ona bakmayın diyorum ya, siz bunu yapmazsanız eğer, yani benim bu terk edin dediğim şeyi terk etmezseniz, o zaman Allah'tan ve Resulü'nden size açılmış bir harbe, savaşa dair haberiniz olsun. Size harp açıldı, savaş açıldı. Savaştaki düşmanınız da Allah ve Resulü'dür. Böyle bir harpten, böyle bir savaştan haberiniz olsun. İşte bu kimseler çok kolaylıkla kredilerle, efendim borç alışveriş ilişkisindeki bu faize giren ilişkilere veya benzeri şeylere, teferruatı, açılımı, çeşitleri inşallah önümüzdeki hafta gelecek. Faiz ilişkisine diyelim genel olarak. Giren kimseler bilse de bilmese de Allah Azze ve Celle'ye ve Resulüne savaş açmış demektir. Bundan dolayı zaten Allah ne yapar? Mahveder. Perişan eder. Burnundan fitil fitil getirir. Çünkü Allah Azze ve Celle ile harp edebilecek birisi yok. Allah faize, faizi ilişkiye böyle bir isim koymuş. Allah ve Resulü ile savaşmak. O zaman bunu kesin terk etmek lazım. Hiç bulaşmamak lazım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse onun çeşitlerini ve günümüzdeki uygulanan bazı şeylerini işaret edeceğiz. O zaman inşallah daha iyi anlaşılacak konu. Ve in tübtüm felekum ru'us envalikum la tezlimune ve la tuzlemun. Şayet siz tevbe ederseniz, yani benim bu terk edin dediğim şeyi terk eder, tevbe ederseniz o zaman mallarınızın anası, başı yani sermayeniz size aittir. Bu durumda da ne zulmetmiş olursunuz, ne zulme uğramış olursunuz. Yani bir faiz ilişkiye girdiniz, bir borç alacak ilişkisine girdiniz, içinde faiz olan. Bu ikaz size geldi, Kur'an da geldi, sünnet de geldi, bir davetçi de geldi. Yılın, asrın, hangi döneminde olursa olsun geldi. Bundan vazgeçin, vazgeçerseniz bu faize ilişkili olan kısmı bırakın, terk edin ama ana paranızı sarın. Ana paranız çünkü sizin helal malınızdır, temiz malınızdır. Ama kirli olan, pis olan ve Allah'ın gazabını celbeden kısmını terk edin. İşte bu zulme uğramamak için de, zulmetmemek için de en doğru olandır. Çünkü faiz anlaşması karşında yaptığınız anlaşmanın gereğince faizi alırsanız zulmetmiş olursunuz. Ana paranızda verin deseydi Allah-u Teala sizlere. Ana paranızda bu ilişkiye giren paranızı da almayın. O da kalsın dedi. Bu sefer zulme uğramış olurdunuz. Size zulmedim için. Olurdu ki Allah Azze ve Celle zulümden uzaktır. Zulmetmemeniz için de, zulme uğramamanız için de en doğru olan budur. Yani ana para sizin ama faizi onu almayacaksınız. Şeyh Useymin Rahimullah kitabında ayetin bu kısmını açıklarken diyor ki bazı insanlar geliyorlar bize fetva soruyorlar. Diyorlar ki ey şeyh, ey hoca, bizim falanca Yahudi ülkesinde, falanca Hristiyan ülkesinde, falanca dinsizlerin ülkesinde bankada paramız var. Ve bu para faizde duruyor. Sadece orada güvende olduğu için, garanti olduğu için orada tutuyoruz. Kendimiz onun faizini istemiyoruz. Ama banka bunu ister istemez veriyor. Biz de onun faizini alıyoruz. Onlara zarar olsun diye. Onlar bunlar bizim paramızdan menfaatleniyorlar. Biz de onlara zarar verelim diye. Bu parayı alıyoruz ve bunu kendimiz kullanmıyoruz. Falanca hayır kurumuna veriyoruz. Filanca ihtiyaç sahibine veriyoruz. Yani kendimiz kullanmıyoruz ama ümmete fayda verecek işlere kullanıyoruz. Ne dersin diyor. Soru soruyorlar bana. Veya bize. Fetva kurumuna. Ve başkalarından aldığı cevabı bize almak istiyor diyor. Başkaları diyor ki tamam siz iyi yapıyorsunuz. İşte o şeyler, Hristiyanlar sizin faiz gelirlerinizi almazsanız eğer onu kiliseler birliğine bağışlıyorlar. İşte Müslümanlarla savaşta çalışanlara bağışlıyorlar. Yani İslam düşmanlarına hibe ediyorlar. Şu bu. Yani bu şekilde bizim o faizi almamızı istiyorlar. Biz de alıyoruz. Siz de böyle mi dersiniz? Manasında ve benzeri şekilde de hocaya soru soruyorlar. Hoca da diyor ki ey kardeşim, Allah bunu biliyor. Bu hükmü indirdiği zaman zaten bunun olacağını da haberdardı, biliyordu. Ne diyor Allah? Sana bu imkanı bahşeden ve sana bu hidayeti bahşeden, sana bu takvayı bahşeden Rabbin ne diyor? Faizin kalanını bırak diyor. Hristiyanlarda olursa al, din düşmanlarında olursa al mı diyor? Faizin geri kalanını bırak diyor. Sen onu alırsan Allah Azze ve Celle'nin bu hükmüne aykırı mı davranmış olursun? Uygun mu davranmış olursun? Diye soruyorum ben. Üstelik diyor din düşmanlarının senin 3-5 kuruşuna ihtiyacın var ki diyor. Velev ki ihtiyaçları var. Velev ki gerçekten kiliselere birliğine bağışlıyorlar. İslam düşmanlarıyla savaşanlara hibe ediyorlar. Onların İslam'la savaşmak için senin parandan gelecek 3 kuruş 5 kuruş faize ihtiyaçları var. Senin parana güvenerek İslam'la savaşmışlar. Şeytan sizi kandırmasın bu usta. Sen Allah'a teslim ol, Allah'a tevekkül et. Allah faizi alma demişse almayacaksın. Kimin bankası olursa olsun. Sen Allah'ın emrine uy ve Allah'a tevekkül et. Ve mümkünse bir daha o bankaya paranı yatırma. Senin paranın nemalanmasınlar. Senin paranı kullanıp onlar gelirlerini arttırmasınlar. Sen bu şekilde onlara şey yapma. Onlar da ilişkini keserek senden menfaatlenmelerin önüne geçsin. Niye o 3 kuruşluk 5 kuruşluk faizini alayım mı almayayım mı? Benim paramdan İslam zarar görüyor mu? İşte alsak onların bir kısım gelirlerini engellemiş olmuyoruz diye. Şeytan seni niye kandırıyor? 5 sene ne olacaksın? Aldıktan sonra şeytan senin kanına girecek, vesveseye verecek, elindekini de çıkartamayacaksın diyor. O temiz olan kazancını da heba edeceksin, pislet. Yani kötü yapacaksın. Ve benzer şekilde bu usta açıklamış ki, günümüzde vardır muhakkak. Benim de aklımın köşesinde böyle bir soru işareti vardı. Acaba şu finans kurumları dedikleri bankaların İslamileri var ya, İslami olanlar güya. Onlar da para biriktirse bir insan. 1 sene, 2 sene her neyse anlaşmasını yapsa, ondan gelecek parayı da kendisi kullanmasa ama bir yerlere kullansa acaba caiz olur mu diye bir soru işareti vardı. Bu açıklamayla beraber bu da gitti. Demek ki Allah Azze ve Celle faizdir bu iş. Faizden kalan da terk edin, bırakın diyorsa bırakmak lazım. Hiç ilgilenmemek lazım. Dönüp bakmamak, akılda soru işareti bulundurmamak lazım. Peki faizi terk ettik. Ana paramızı aldık. İlişkimiz nasıl olacak? Faizi terk edince bu insanların ihtiyaçları olacak. Faize kimler düşer? İhtiyacı olanlar düşer. İhtiyacı olan olmazsa faiz müessese işler mi? İşlemez. Yani bir tarafta sermayesi olan, parası olan insanlar, diğer tarafta onların parasına ihtiyaç sahibi olup da onlardan borç isteyen veya banka yolu ve benzer şeyler, kredi yöntemiyle onların parasından nemalanmak isteyip de onlara faiz veren insanlar olmazsa bu mülk sahipleri, servet sahipleri bu faiz çarkını işletebilirler mi? İşletemezler. O zaman ne yapacağız? Ayet değil diyor bakın. Ve imkâne zû usratin fen nazaratun ilâ meysara. Bu ayetin öncesinde siz ne yapın? Borç verin. Borç mekanizmasını işletin. Yani siz birbirinize borç verin. Ki buna gardul hasen denir İslam'da. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde karz-ı hasen yani borç ilişkisini Allah'a verilen bir borç olarak isimlendirir. Yani Müslümanın başka bir Müslümanın ihtiyacını giderecek şekilde ona borç vermesini Allah'a verilmiş bir borç olarak adlandırır. Ve bunu karz-ı hasen güzel bir borç diye isimlendirir. Burada oraya işaret var. Yani siz karz-ı hasen sistemini borç ilişkisini yayın aranızda ve vakti geldiği gün borçlu kimse dardaysa, veremeyecek durumdaysa, verirse sıkıntıya düşecek durumdaysa, eli genişleyinceye kadar, onun için kolaylaşıncaya kadar ne yapın? Mühlet tanıyın. Yani borç alacak ilişkisi ve borç alacak ilişkisinin de bir parçası olmak üzere mühlet tanıma, zaman ver. Eli genişleyinceye kadar. Bu bir hayırdır. Bu hayra teşviktir. وَاَنْ تَسَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ve eğer siz bilirseniz, müsaitse de durumunuz, darda olan borçluya mühlet vermek yerine ona verdiğiniz miktarı tasadduk etmeniz, ona bağışlamanız, almıyorum ben Allah'ın alacağından vazgeçtim demeniz sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz. Önceki derslerde işlediğimiz konuda. Evet. Çünkü bir hadis-i şerifte geldiği üzere borçlu kimse borcun vakti geldiği zaman ödeyemediği zaman alacaklı kişi borçluya yeni bir mühlet tanırsa onun her gününe karşılık o kadar miktar ona sadaka vermiş gibi sevap kazanır. Sadaka olarak bağışlaması yok almıyorum kardeşim. Benim buna ihtiyacım yok. Sen de elin darda sıkıntılısın. Ben sana bunu Allah için bağışladım demek ise bundan çok daha hayır. Örneğin A şahsı B şahsına 1000 lira para verdi günümüz parası. 1000 lira para verdi 3 aylığına. 3 ay sonunda A şahsı baktı ki B şahsının durumu zayıf. Borcunu ödeyemeyecek durumda. İster kendisinden, kendiliğinden isterse borçlu kimsenin talebiyle bunu bir 3 ay daha tehir etti. Bu durumda ona verdiği 1000 lirayı her gün 1000 lira ona sadaka vermiş gibi ne yapar? Sevap. 3 ay boyunca her gün sevap. Ayette diyor ki tasadduk etmeniz daha hayırlıdır. Yani kardeşim ben sana bunu bağışladım. Ben Allah için bundan vazgeçiyorum. Sen bana borçlu değilsin demek her gün 1000 lira sadaka vermekten çok daha hayırlı kazanımlar sağlıyor ki tasadduk etmek daha hayırlıdır Allah'a emanet olun. Allah Azze ve Celle bizleri nefislerimizin şerrinden korusun. Şeytanın vesveselerinden korusun. Göz açıp kapatıncaya kadar nefislerimizi biz terk etmesin. Çünkü böyle durumlarda şeytan ve nefis hemen devreye girer. İşte benim alın terim devreye girer, çalışmam devreye girer, emek sarf etmem, çoluk çocuğumun rızkı devreye girer, karşı tarafın tembelliği devreye girer, umursama, bir dünya mesele, bir dünya vesile. Bir dünya vesile girer. Onların hiçbirisi Allah'tan değil ama. Hiçbirisi Allah'tan değil, hepsi şeytandan. Allah bizleri nefislerimize terk etmesin. Azze ve Celle.